sirkeyi kullanmak caiz. Sirkeyi kullanmak caiz çünkü alkol değil. Alkol değil. Bunu unutma. Sirkeyi kullanmak caiz. Çünkü sen yapmıyorsun. Bu bir. Ama sen alkol yani bir meyveyi alıp üzümü sonra sirke yapmak istiyorsan hayır, sana bu şekilde izin vermiyoruz. Yani bu konu uzun olan bir konu. Yani ama bunlar kafirler yaptıkları için hiç şüphesiz ki o sirkeyi satın alabiliyorsun. Çünkü o sirke alkol değil, sirke.